Radio Drama, al 91.4 de l'FM. Molt bona tarda, família. Ara mateix són les 7 de la tarda d'aquest 18 de febrer del 2016. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, la 188a, ei, no rigueu, cabrons, del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. I és que ja perdem el compte, 188a edició, volíem dir, del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama, que agafa la seva recta final per arribar al programa 200. Com sempre, abans de res, començarem presentant a la gent de la taula. Avui tenim a la meva banda dreta el mestre Tecles, el que ens ho toca tot allò d'allò més bé i el que ens arregla, el que sembla que no té arreglo en aquest programa. Què dius, bonic? Sí, nois, avui que jo he fet els deures i tot funcionava de meravella, avui no sé què passa, però no tenim directe. No tenim directe, certament. És la nostra, el nostre servidor, la web que ens ofereix el servei de streaming, que està penjada. Avui la menuda no ens pot escoltar, quina ràbia. Bueno. No passa res, seguirem endavant i segur que ho podrem arreglar. Més presentacions a la seva banda, tenim el que ens porta els llibres més sucosos, el que ens porta la música combativa més escaient, el nostre amic de Cerdanyola, el nostre amic Eric. Què dius, bonic? Ei, què passa? Pues molt content d'aquesta edició, aquesta recta final que estem fent, no? Avui ja veureu que tenim sorpreses. També els llibres combatius és una sorpresa, ja ho veureu. I res, fotem-li, no? Fotem-li fort. També abans de fotre-li fort, però presentarem el nostre amic de l'ànima, el que porta els temes zarranganos que ens rebenten els tímpans i ens fan trontollar els fonaments dels estudis de Ràdio Trama a Can Capablanca, el nostre amic de l'ànima, el Manolo. Què dius, bonic? Bona tarda, família. Molt bé, aquí en aquest programa de doble per arribar al programa 200. Com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers, i avui malauradament només ens trobarem pels carrers perquè ens ha fallat el directe, però la gent de la Manuda que no es preocupi perquè dissabte ens escoltaran de ben a prop. Ens escoltaran ben escoltades, clar que sí. Sentiran l'alè. És veritat el que ha dit el Manolo, això d'avui és una prova perquè no ho hem fet mai, són dos programes en el mateix dia, per necessitats del guió, per poder arribar bé al programa 200, doncs avui farem l'edició 188 i tot seguit la 189. No us ho perdeu, per aquelles que escolteu el podcast, ja veureu que és un programa molt més curtet, esperem que us agradi. Començarem tirant la música. Fot-li canya. Com sempre diem, però abans, per aquelles que no sabeu, fem música combativa, som un programa de Ràdio Trama que fa des del 2009 que funcionem i ens agraden les músiques de tota mena, com poden ser el hip-hop o l'ska o el punk, però també les temàtiques diferents, sempre a nivell social, sempre a nivell polític, com l'antifeixisme, l'antiracisme o l'anticapitalisme. Amb això estem des de fa temps i ens encanta jugar amb la música. El primer tema, com dèiem, el tiraré jo, és el Blue, és la Fons Pérez d'Aras, el Blue, aquest MC de Castelló de la Plana, al País Valencià, fa rap en valencià i porta un tema que no el fa sol, el fa amb un munt de gent, el fa amb gent que serien uns dels millors MCs del País Valencià i a més amb una col·labora molt especial del Puto Nota, el fa amb el Papu Aman, amb el Gosp, amb el Cesom, amb el Jesse, amb el Puto Nota, com dèiem, el Messer, el Xispa, Maldecap i l'Arc. És una versió alternativa del seu tema que apareixia a l'LP Efecte Papallona del 2012 i que porta com a títol Silenci. Dime quin és el truc, dime d'on volen xuplar el suc, si creuen que em ven suc perquè tantes paroles de baix ho tenen cruc. De Twitter a Facebook, la revolució musical mos ha convençut, i a tots som miners estem a l'atur d'Andrea Fabra que li donen pel cul. De nord a sud trencar el silenci equival a derribar un mur. Serà que som rucs i hem perdut sang negrimes i suor nostres purs. No deixes que te ho neguen, no deixes que t'enseguen, un poc de llum al nostre futur os confirma per la cu. Si penses que el silenci sempre és innocent, si calles en i ara que veus patir la gent, treu-te la pena, sí, i desofega't, sí, i crida sempre que pugues amb la boca plena. Plena de temps i plena de sentiments, plena de ràbia i com Raimon cantant al vent. Crida ben fort i mira com crema la saliva, tenen pànic com rates sense eixida. València és un exemple de prosperitat, Amèrica és cap, Fórmula 1 banquet. fil dona màsters a polítics, desapareix la pasta. Sanitat està malalta i nosaltres som el fàrmac armat. Menja fantasmes, truquem al Pac-Man. Ningú està una pel·lícula de mafia i corrupció. Els actors som el que l'Obama Rajoy. Sayonara, baby, regal del padre de boda. El club de les putes pudentes, silenci se roda. No volen sentir parlar les blaves de filoles i llengua. I guarda silenci. La llibertat en la fase primera del socialisme. Guarda silenci. Olor a ranci, silenci caòtic, alumnes d'oci. La mejor l'estat. Ingobernables en sant el puny. Demanant junts, independència total. Silenci, no puc estar més temps així amb silenci. Ara no ens faran callar, silenci. La gent està perdent la por, s'acosta en temps de canvis. Yo. Silenci, comença, anem a fer la venjança. La llengua afilada, la boca es la llança. L'espasa, el micròfon, a forma de granada, apunta i dispara. Democràcia, o això és dictadura. Si la censura està a l'alçada de fa 40 anys, te n'adones, company, el present és alemany. I el futur d'Europa no m'importa que se'n vagin a la merda. Aquí, com Grècia, afinem la punteria, no és cap tonteria. I acabem amb Soraya Sáenz de Santa Maria. Menjar porqueria, negativa economia, em priven de luxes i béns materials, però no em trauran el plaer, xavals, de cridar cada dia. Silenci per pobre que pagui. I no parlem mentre no s'adonen que som més que els nobles, que els baxes controlen, que em pasta sin passen. I mentre com tots en futbol es dormen, com si res existira, sentats en la caïra, hipnotitzats amb els pallassos de fira. I és una pena que a lo màxim que aspirem és a trobar una faena en una vida que ens crema i és plena d'eira. Però està clar que ja estem farts de tant silenci, no trobar una eixida. El silenci, per no molestar, però és més otorgant i gegant que xillar. Si guardem mai podem solucionar i protestar. L'arma subliminal voràs, que si callem, otorguem. Reventarem la violència al carrer amb la gent, no m'agrada gens. Pacíficament influència un xiquet, és la millor mofeta que se pot llevar el govern. Tranquil·lament, un silenci més petit. L'acceleració del cor, de repente el pit. Sóc tranquil, no habitatiu i assumix que en silenci. Vite puta i estic en eix. Corre per la meua tot arreu, te faig la creu. Quan acaben lo que de cap voltes bec i me caguen Déu. De lo de ca acumulat, no aguante més. Com llegarem a fin de mes? Aparca les cortines, imagines quina trama. Trafiquen amb secrets pel teu bé, vida insana. Debugen els impostos a porta tancar. No tindràs problemes amb la boca tancada. Polis que peguen als manifestants. Després se manifesten quan li baixen el jornal. Polítics i banquers són inuts indultats. I la gent del carrer la que paga els plats trencats. Oh. Trenques el silenci, a mi no me molestarà. Però parla i que t'entenga, que jo ho faig en valencià. La paraula té més força que una corbella i un drap. I qui pega primer no és més fort, per a mi és un covard. Quan no tens res que dir, lo millor serà callar-te. Pensa primer bé lo que dius abans de soltar prenda. Qui llança la primera pedra, al final tot ho enreda. I no la llances i te'n vaig, és que així encara queda llenya. Hip-hop de qualitat, lletres punyents, rap espectacular del Blue. Tremenda cançó. Quines passes aquí electròniques més... Mucho flow. Del segle XXI, eh? Guapíssim, flow, eh? I molt ben acompanyat, eh? Molt ben acompanyat. Déu-n'hi-do la col·labora que s'ha buscat. Espectacular, tema zarrangano, el del Blue. No està mal per començar, no? No està mal per començar. Tranquil·let, bueno, és discutible, bueno, no? Bueno. És que avui ens hem de posar les piles des del principi, perquè si clar, no... És curtet, no? És que avui anem per feina, avui sí, anem sí, per feina, perquè és un programa molt curtet, farem, en comptes de la quantitat de temes que fem, farem molt, molt menys, però després en farem un altre, o sigui que... Tot queda a casa. Tot queda a casa. El següent a obrir foc, aquest foc curt d'avui, és el Ricky. Amb què començaràs, Foc bonic? Curt, però intens. Jo segueixo amb el hip-hop, una mica diferent, però també igual de canyoro. Em sembla que també és del País Valencià, no? La Raïz? La Raïz? No són de... La Raïz... O són d'aquí? No, és que amb aquests sempre em confonc de si entre sí, València i Madrid, saps? Ah. Però perquè com que fan col·labores i així... Clar, és el que em despista a mi també. Bueno, és igual, La Raïz... Pues, buscarem. He vist un videoclip que es diu Rueda la Corona. M'ha fet gràcia perquè a mi m'agrada molt jugar als escacs i durant tota la cançó no para de fer comparacions. Tens un maquinilla jugant als escacs. Sí, estic desentrenat, però ho era. I això, i m'ha fet molta gràcia com ho deia, no? Això de fer caure els reis i els peons. Ben trobat. Els peons que avancen i es poden convertir en una altra cosa, tot això. Pues a veure què us sembla a vosaltres. És que aquí mal. Vole, vole. En el tablero un peón y una torre, un alfil, un caballo que corre, última fila y un rey que se ríe y vigila, es en su honor la partida. Blancos o negros son rojos y azules, siglos de llantos, nieblas, ataúdes, caras al sol escondidos en nubes, que se acabe ya. Coño, hoy es festivo, hay que hacer jaque a la reina, que aún está viva y risueña, hay que romper el tablero. En el exilio los reyes no ganan el juego hoy, hoy soy de todas y todos, hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos. Hoy puede ser, debe ser la partida, elige piezas que dejen su vida. Hoy también juegan las damas, hay que incendiar el castillo y las llamas, que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez, yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida. Mira, el rey siempre es rey. Todos siguen siendo lo que son, menos los peones. Desfilando va el pueblo como un vendaval que avanza firme y elegante, y abriendo paso en el frente como un general. Va un elefante que escupe sangre al chupón y a su herencia, porque su reloj ya no tiene paciencia, porque hay un peón que no teme a la suerte, que ya conoce la vida llenita de muerte. Hoy también juegan las damas, hay que incendiar el castillo y las llamas, que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez, yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida. Cada pieza que me coma será un pasito menos, quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, relamiendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos, quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, relamiendo sus heridas. Matando de hambre a tus pueblos, viviendo del chiste. Hay que elegir para siempre y movemos, ser un peón no se elige. Hace tiempo que lo repetimos, aquí elegimos levantar el vuelo. Yo, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Perquè és un extret del vídeo, veus, i ara venen els crèdits. Ah. Sí, sí, però no amaguem, enganxada de toro. Ens ha pillat i ja venen està. Venen els crèdits i ens enganxa el toro i estàvem aquí xerrant. Què passa? És el pim-pam-pum. Som així, ens agrada ser així. Més música combativa. Estava buscant info de la següent cançó, home. Estava buscant. Més música combativa, ja sabeu que per seguir-nos ho feu a partir de radiotrama.net quan tenim directe i també de radiotrama.net pels podcast. Puntcat, no? Puntcat, mare meva. Ei, punt net, Déu-n'hi-do. Primera, és el que teníem abans. Això que és curt avui el programa. Curt però intens. Amb què començaràs tu ara, Eric? Pues mira, ara ho dèiem fora de micro, que igual havíem de començar al revés, perquè jo baixo les revolucions. Us porto un temazo de Paso a Paso, és un homònim del seu CD Paso a Paso del 2003, aquesta penya que tant ens agrada dels madrilers. És un tema que... Perdó. No, tot bé. Que es diu Càrceles, que em venia molt de gust posar-lo perquè també, bueno, per totes les companyes que tenim a presó o en judicis, i volia recordar també el judici que hi va haver aquest passat dimarts pel Ruimán de la Federació Anarquista de Gran Canària, que us vam llegir l'article aquell, perquè va ser bastant curiós que va acabar... O sigui, ell va anar a denunciar per tortures, perquè bàsicament l'havien segrestat i l'havien torturat, i ho van anar a denunciar, i quan van a fer la denúncia el van informar que l'havien denunciat a ell per atemptat a l'autoritat i tal. I llavors tenia un judici. I va anar al judici, i el judici va acabar amb el Guàrdia Civil, que és el que havia fet... el que l'havia acusat, amb el Guàrdia Civil imputat per tortures. O sigui que és una petita victòria. Ell no segueix absolt, ni molt menys. Suposo que s'esperaran a que... Vale. Estem parlant de coses que no es poden parlar, no? Suposo que s'esperaran a que baixi una mica el soroll i tornaran a fer un judici que no se'n parli gaire, però això que està molt interessant. I per això ens recorda a totes les que passen o han passat per presó aquest tema de Càrceles de Paso a Paso. No ves que es que no son sitios, no ves que no ves, no ves que solo los pobres son los que no tienen nada que hacer. ¿Quién es de verdad el culpable de esta absurda horrible situación? ¿Quién es de verdad el cobarde que mete a los presos en prisión? ¡Vámonos! Y no te das cuenta, no te has enterado que la movida está del Estado. Todo al revés, ay que elegancia, no lo crees, que la gente pueda hacer como el beta libre y sin saber de mal, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño. No ves que esta no es manera, la tortura, la condena. No ves que solo la educación va a hacer de este un mundo mejor. Que no existan las prisiones, la venganza, los rencores. Que afrontemos esta situación con la lucha y con el corazón. ¡Vámonos! Y no te das cuenta, no te has enterado que la movida está del Estado. Está montada todo al revés. Hay que elegancia, no lo crees, que la gente pueda ser como el Teta libre y sin saber del mal, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño. Bona, boníssima. Paso a paso diuen les coses molt bendites. La movida este de l'Estado està molt mal muntada. A ma germà li encantaven, a mi em va impregnar, vaig conèixer aquesta música dels Folia de Troà i tots aquests, els vaig conèixer tots alhora, diguéssim. Són de la mateixa... Sí, el hip-hop anarquista underground, no? D'aquest de l'Hazte-lo tu mismo, que no, ni amb segells ni res. Ho fan a casa o amb l'estudi d'algun amic. Res, una guitarreta i dos veus i fot-li, sí. Déu-n'hi-do, quines propostes més interessants que estem portant, trobo, avui. Seguim amb més música combativa, segueix ara el Manolo agafant el relleu, tirant el seu primer tema. Mireu, sí, baixaré una mica més encara el nivell, perquè porto un tema que es diu Adio Lugano Vela, que és una cançó anarquista italiana que va escriure Pietro Gori el 1895, que era un compositor anarquista, que a més va estar acusat de matar... a Sadi Carnot, que era president de la República Francesa, i res, és un tema mític d'anarquista italià. Fum-li! Lugano bella, o dolce terra pia, cacciati senza colpa gli anarchici van via, e partono cantando con la speranza in cuore, e partono cantando con la speranza in cuore. Ed è per voi sfruttati, per noi lavoratori, che vita forti propagate, e questa la vendetta che noi vi domandiamo, e questa la vendetta che noi vi domandiamo. E tu che ci discacci per una vil menzogna, Repubblica borghese, un dì ne avrai vergogna. Noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Cacciati senza tregua, andrem di terra in terra a predicare la pace e a bandir la guerra, la pace fra gli oppressi, la guerra agli oppressori, la pace fra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Elvezia al tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo le tradizioni offende, esulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell, esulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne ticinesi. I cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al nord. Molt bé, família, ara donem pas a la secció de l'agenda. El primer acte que us portem és a la concentració el dia 20 de febrer a les 7 de la tarda, ni supòsits ni plaços contra el nacionalcatolicisme, davant de la Catedral de Barcelona, feixistes fora de les nostres vides, avortament lliure i gratuït, organitzat per la CNT. Jo us porto un acte que és ara mateix, per si algú està a Vic i no sap què fer. Avui presenten Veus davant la repressió, aquest llibre que han fet entre la Directa i el Darull, que parla de la violència institucional explicada en primera persona. És un recull d'entrevistes que s'han publicat a la Directa. Això és ara a les 8 a l'Ateneu Popular La Buixarda, al carrer Sant Antoni Maria Claret 35 de Vic. I el següent acte de l'agenda serà el Fòrum Social contra l'Islamofòbia i tota mena de racisme, que serà el dissabte 20 de febrer del 2016, Fòrum Social contra l'Islamofòbia i tota mena de racisme, com dèiem, de 10 a 8 i mitja a l'Espai Jove La Fontana, organitzat per la gent d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, i a més, el 19 de març, manifestació Prou Racisme a Barna. No us ho perdeu. El següent acte, bueno, en realitat són tres. El primer és aquest dijous, ara mateix, a les... Sí, a l'Ateneu L'Harmonia, que del 15 al 29 de febrer hi haurà una exposició i reproducció de pintures de Leonard Peltier, aquest pres als Estats Units. I res, això, avui era la inauguració de l'exposició i una xerrada i la projecció del documental i lectura de poemes i actuació musical de Juanito Piquete. Demà divendres hi haurà jornades Pro Biblioteca Social a reconstruir al CSOA Transformadors, al Fort Pienc. A les 7 de la tarda hi haurà xerrada i passe de vídeo sobre el projecte de la biblioteca, connexió amb Mèxic via Skype, i hi haurà actuacions de Sílvia Tomàs, Jo Solana, Elios Quimera i Violentos. perdó, eh? I després, el dissabte 20 de febrer, hi haurà Cinefòrum Més Debat a contextualització a càrrec d'adherents de la Sexta i visionat del documental Romper el Cerco sobre els fets succeïts. Bueno, no es llegeix ben bé el cartell, llavors res. I després hi haurà un debat sobre repressió i estratègies d'afrontament. Això serà al Casino de la Floresta el dissabte 20 de febrer a partir de les 7 de la tarda, organitzat per l'Assemblea de Joves de la Floresta. Sílvia Tomàs, eh? Silvia no, Tomàs. Silvia Pérez. Vale. Quanto cabrón. Exacte. Pinche boludo. Vale, jo us porto una altra presentació d'un llibre, que és demà. Es presenta el llibre Quico Sabater i la guerrilla anarquista amb el seu autor, Ricard de Vargas. És un escriptor historiador, és un llibre que ha fet Descontrol. I això serà a Argentona, a la sala de plens, aquest divendres demà, 19 de febrer, a les 7:30, a la sala de plens de l'Ajuntament d'Argentona. I un altre acte del més suculent serà el que engloba els 20 anys de Bruixes de Ripollet. Serà l'actuació d'Ovidi al Cub, divendres 4 de març, a 22 hores, obertura de portes i servei de barra a partir de les 9, a concert al Teatre Auditori del Mercat Vell de Ripollet, organitzat també per la gent de Mai Més, Cultura i Memòria Antifeixista de Ripollet. I les entrades són 8 euros a taquilla i 6 anticipada, i les anticipades ja les podeu passar a recollir per la taverna La Venuda de Cerdanyola i a Ripollet al Bar Cafè Teatre. I un altre acte, també del més suculent, és el que realitzarà Endavant Sabadell, 10 anys construint la Unitat Popular des de Sabadell, el dissabte 20 de febrer a la Quartera, al carrer Comte Jofre número 30. A partir de les 11 hi haurà esmorzar de benvinguda, xerrada Construïm Sobiranies, avancent cap a la plena independència, amb Pau Llong i Josep Manel Busqueta. A les 6:30 xerrada Construint el socialisme feminista als Països Catalans, amb Isabel Vallet i Georgina Monge. I a les 9 hi haurà sopar, a les 10 parlaments, i a les 11 hores, a les 10:30, perdó, concert de la Fera Ferotxa, els exinadaptats, espectacular bolazo, espectaculars actes que porta la gent d'Endavant Sabadell per fer 10 anys construint la Unitat Popular aquí a la vila. El següent acte em sembla que el porta l'Eric. Vale, jo ara vinc amb una secció Contrabandos, us porto uns quants actes d'allà. El primer és demà, que és aquest grup de lectura Criaturiques, grup de lectura Ritmo de Crianza, on estan debatent diferents llibres i, bueno, llegir i debatir de forma col·lectiva i amb les criatures per allà al mig, en aquell espai que tenen tan guai. I llavors això es queda divendres, i en concret aquest de 4 a 5:30 a l'espai Contrabandos, que és allà al carrer Hospital, al Raval. I en concret aquest divendres, demà, estan discutint sobre el llibre Buscando el final de l'arco iris, de l'editorial Bellaterra, que està molt bé perquè parla de com criar nens amb fluïdesa de gènere. El següent acte és la recta final del Pim Pam Pum 200, aquesta recta final per arribar el 2 d'abril al Pim Pam Pum número 200 i celebrar l'aniversari del Can Capablanca, que comença avui en aquest programa 188 i seguirà d'aquí una estoneta amb el programa 189. I aquesta setmana també seguirem a la taverna La Menuda a partir de les 12 del migdia, farem programa allà en directe. Continuarà el 25 de febrer fent el programa 191 i el programa 192, que serà el 26 de febrer a les 9 de la tarda amb Ràdio Pinsania a l'Ateneu Llibertari del Berguedà, el Pim Pam Pum sortint dels Vallesos. Anem al Berguedà. Continuarà un altre dijous de locura fent programa doble al 193 i 194 el 3 de març. Esperem tenir directe perquè ens escolteu aquí com ens tallem les venes. I seguirà el programa 195 el 10 de març i continuarà el programa 196 el 1 de març a les 8 de la tarda al Casal... El 12 de març... 11, perdó, 11. 11 de març, perdó. A les 8 de la tarda al Casalet de Terrassa. Després seguirem amb el 197 i 198 una altra vegada doblete el 17 de març. Ja acabant farem el 199 el 31 de març aquí mateix a la ràdio, i ja per arribar al 200 el dia 2 d'abril a partir de les 12 del migdia aquí mateix al carrer a Can Capablanca, programon en directe amb mogollon de bandes que fa molt de temps que no toquen, que després, com no, farem l'espoiler de cada setmana. I tant. I això... Quin festival, eh? Festivalaco, festivalaco el 2 d'abril. La que ens espera, company. Sí, la que ens ve a sobre. La vamos a liar. Un altre acte que us porto de Contrabandos serà també demà, per això era important, és demà a les 6:30. I serà... És el concepte d'ideologia, segons Slavoj Žižek, pels que us sentiu amb ganes de filosofar, aquest recull d'articles, aquest llibre que s'ha escrit, doncs tindrem, comptarem amb Neil Macmillan per fer una trobada i debat sobre la ideologia segons Zizek. El següent acte serà demà divendres 19 de febrer a la Casa de la Muntanya. Hi haurà un sopador vegà benèfic per la publicació O la dictadura número 2 a partir de les 9 del vespre, menú degustació de plats vegans i a les 10:30 actuació de Los Busanducs a New Orleans Creole Jazz presentant el nou disc Creole Stomp, i això serà a la Casa de la Muntanya, que és a l'avinguda del Santuari de Sant Josep de la Muntanya. Vale. I l'altre acte de l'espai... Perdó, és que no sabia si l'Isma havia de dir un acte o no. Aquest acte que em sembla molt interessant, l'últim de Contrabandos, és el divendres que ve, el dia 26. És la presentació del llibre Juvenicidio, que l'ha coordinat José Manuel Valenzuela, s'ha publicat a Net, i és un llibre que parla dels fets d'Ayotzinapa per recordar els 43 estudiants de l'escola rural que van desaparèixer a Ayotzinapa, Mèxic. I es farà una presentació a càrrec de on participaran Manuel el coordinador José Manuel Valenzuela i la coautora, que es diu Rosana Reguillo, Carles Freixa, coautor i professor d'antropologia, Manuel Delgado, professor d'antropologia i un membre de l'Assemblea d'Ayotzinapa a Catalunya. Com us deia, serà divendres que ve, 26 de febrer, a les 7:30 a l'Espai Contrabandos, que és el carrer Junta del Comerç número 20. I el següent acte serà el 21 de febrer, Teixint resistències a l'Amèrica Llatina, radiografia de la lluita pels drets humans i col·lectius a Argentina, Guatemala, Honduras i Mèxic. A partir de 10 a 2 hi haurà teatre Los Oprimidos, a partir de les 10:30 fins a les 12 hi haurà taller de dibuix, des de les 11 hi haurà taller de xapes i taller infantil, i a les 2 dinar popular. A les 4:30 fins a les 7, xerrada, col·loqui Teixint resistències, biografia de la lluita pels drets humans i col·lectius a l'Amèrica Llatina, i a les 7, música, Mònica i Anna i Muna. Pastissos i pinxos tot el dia, i organitzat per la plataforma de solidaritat amb Guatemala de Barcelona, l'Assemblea Ayotzinapa de Barcelona, Hijos de Barcelona, Organització Drets Humans i GIDIS i Informe Drets Humans a Honduras, 2014-2015. El següent acte serà les jornades Antimòbil World Congress, que es fan a l'Ateneu Llibertari de Sants, emmarcades en el Febrer Llibertari. Beneficis per als empresaris, danys per a les persones i el planeta. Començarà el divendres 19, demà mateix a les 6 de la tarda, xerrada desmuntant el Mòbil World Congress a càrrec de l'Assemblea Llibertària Oca Negra del Clot. A les 7:30 hi haurà xerrada La precarietat laboral dels treballadors de Telefònica amb un membre de la Marea Blava. Després hi haurà un sopador d'hamburgueseria vegana. Dissabte 20 hi haurà, a partir de les 12, passejada de la videovigilància i l'Smart City, més xerrada Les tecnologies smart per negre-verd. A les 3 hi haurà dinador solidari per finançar el projecte del Corrascales de Movistar a càrrec d'Eura Negra, Assemblea Llibertària de Vallcarca. A les 6 de la tarda hi haurà xerrada El paper de les noves tecnologies en els últims casos repressius. A les 7:30 hi haurà presentació del projecte de WhatsApp alternatiu Singuasa, a càrrec de membres del Sindicato de Trabajadores de Servicios Informáticos. A les 7:30 hi haurà introducció teòrica al hacktivisme, més taller pràctic, més taller d'autodefensa digital. I després hi haurà sopador solidari a la nit. I diumenge 21, per acabar les jornades, a partir de les 12 del migdia, hi haurà xerrada Smartphones, Internet i Moviments Socials a càrrec del col·lectiu contra el domini tecnològic Les Hienes. I a les 2 hi haurà vermut i a les 4:30 cinema. Això, com us dèiem, a l'Ateneu Llibertari de Sants aquest cap de setmana, que és al carrer Maria Victòria número 10 de Sants. I fins aquí l'agenda del programa, fins aquí aquesta nodridíssima informació del Pim Pam Pum. Seguim amb més música combativa. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mare meva. Ens ha costat mitja vida. Bueno, no sé si eren 18 cartells, una barbaritat. Molt nodrideta la gent. Sí, una barbaritat. Més música combativa, això no s'atura, això és el Pim Pam Pum i ens encanta jugar amb la música. Ara us fem una proposta del més interessant. Són els Missiva. És una banda que crec que és la primera vegada que... Missiva, has dit? Missiva. Me'ls has pillat, són del recopilatori... Sí o no? Els vas portar tu, no? Sí. Ostres, que a més no és la primera vegada. Que a més van fer la broma de Mishima no? Clar. A veure si la cago fins al fons avui també i porto la mateixa. Aviam. Bueno... A la meva ciutat, estrany a la meva ciutat? No. No, bé. Els Missiva, aquesta banda de punk rock melòdic de Grau, Astúries, amb Humberto a la veu, el Diego al bass, el David a la bataca i l'Òscar a la guitarra. Fiorato na mio ciudad, estrany a la meva ciutat, extreta del seu nou videoclip, un tema zarrangano que fa pujar el pa i que dona pas a aquesta nova etapa del pim pam pum. Fum de tonyina. Missiva. Dios de indiferencia, mollándome pa' despertar la conciencia. Un Gregor Samsa, nació en Asturias, dándome de fodicos contra les mudies. No sé, no estoy llenando a entender, ¿por qué? Estás un apago lo nuestro, si es la tierra que te vio nacer. Vas de Shala a morrer, y el acto siempre. Missiva. Aquests Missiva li foten canyeta, també. Foriato, la meva ciutat, espectacular temazo, fent trontollar aquí Can Capablanca, acaba d'arribar la Lola, el Sergi i la Patri. Molt bé, penya, continua la 188a edició, continua el pim-pam-pum. Ara, digue'm. Isma, jo vaig portar Gran Mentira, que també és molt bona. Pues, de veritat és que... No, Missiva, vindran. No em facis dir com ho vaig trobar, però juraria que no va ser pel... Ah? T'ho juro, eh? Sí, pues mira. Potser vaig trobar-lo pel Facebook o alguna cosa així, em sona. Bueno, tornarà. Més per mi, pel recopilatori. Tornarà, i tant que sí. Molt bé, excel·lent els Missiva. Ara és el Ricky el que agafa el relleu, el que estira el seu segon tema. Avui farem poquets. Vinga, va, el segon tema, porto el segon tema també d'aquest nou disc de L'Último que Cierre. El Cuchillas del Miedo. No sé si és Cuchillas a seques o Cuchillas del Miedo. No tinc. Perquè en algun lloc he llegit una cosa, en altre, com que encara no tinc el disc, no ho sé, no t'ho sé dir. Jo he llegit Cuchillas, però tampoc Cuchillas ho asseguraria. No? Vale, és que la primera cançó que vaig portar l'altre cop és de Cuchillas del Miedo. I no sabia si era un homònim total o... Cuchillas. O parcial. Pues res, el segon tema que he pogut escoltar d'aquesta penya es diu Cientos de Diablos. I a veure si us mola. Del pasado y me han dicho no has pagado tus desmanes, tus Último que cierre. Micros dins. També anomenats Tiro Fijo, no? Ben guapa la proposta. Sí, excel·lent proposta. Almenys abans eren Tiro Fijo. Bueno. Ja saps que jo tinc una relació d'amor-odi amb aquesta gent últimament. Sí, sí, certament, certament. No, no sona com abans i... És el que hi ha. És el que hi ha. Bueno, provau. A mi m'ha molat, eh? A mi m'ha molat. I en directe també s'ha de dir que quan toquen, almenys quan toquen les velles, sonen com les velles. Tampoc no s'han aplatanat gaire. En directe encara es mantenen. Molt bé, més música combativa, excel·lent la proposta del Ricky com sempre. Ara és l'Eric que es tirarà d'un tema zarrangano, si no estic equivocat, tema zarrangano per tot l'UAL. No estàs equivocat, que anàvem de Tiro Fijos, no em digueu per què, però buscant música de l'ordinador vaig trobar un temazo d'Electroduendes i tenia ganes de tirar-lo. El temazo. Sí, salgo a la calle d'Electroduendes. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual, no resisto esta rutina en esta mierda de vida, necesito saber. ahogo en esta realidad, porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual, no resisto esta rutina en esta mierda de vida, necesito saber. Joder, Eric, Ja, em sap greu, no sé. Avui m'ho has posat difícil, eh? Mira, clar, és que avui anem al revés. Hòstia, no ho he explotat prou, era la meva oportunitat. Algo va explotar, sí, sí. Atenció, és Manolo, no? Va explotar. Espectacular, no? O sigui, el tema zarrangano de les que més. De bueno, les que més. És que no això fet... d'aquí molts anys, quan soni, ens continuarà ficant la pell de gallina a tots. Plens. Sí. Déu-n'hi-do. Acaba... És que, clar, amb aquesta recta final s'han de treure cançons i... Acaba d'esclatar Radio Trama, esclata el pim-pam-pum amb aquest Salgo a la calle dels Electroduendes. Continua aquesta 188a edició, no gaire més, però encara el Manolo tirarà el seu darrer tema zarrangano. Sí, sí, encara. Continuem rebentant aquí el pim-pam-pum. Jo, com que, bueno, com que m'ho has posat difícil, vaig a un tiro fijo, que és l'Escacore. I porto un grup que són els Artículo 33, des de Guadalajara, Jalisco, amb un tema que es diu Què monstros són. A veure si està a l'altura. We'll be right back. Sí, té una petita tornada així. Sí, fa... però falla... Això pots deixar de fons, sí, a la baixada. Perfecte. Però que no és el final d'un i dos, eh? Al final se li ha anat, eh? Delirium Tremens, tu. No, bé, bé. Que ha començat suavet amb trompetetes, després li han fotut una mica més de canya per acabar despentinant, no? Xitxa, sí. Xitxa de la bona. Xitxa de la bona, li diuen això al meu barri. Ben guapa la proposta del Manolo, espectacular la proposta del nostre col·lega de Barberà. Quan escolto finals així, m'imagino el Pogo, no? Quan els veus en directe, dius, se van anar bien. Ser... Se van anar bien. Molt bé, guapíssima, com dèiem, la proposta del Manolo. No tenim gaire més que afegir, perquè aquesta era una mena d'amfetamina de programa, un programa molt més curt per poder fer-ne més. Fins aquí arriba la 188a edició, tot just ens hi posarem a fer la següent, la 189a. No acabarem sense abans presentar un parell de temes. Em sembla que el primer el tires tu, Ricky. El primer el tiro jo. També estreno disco dels amics cachondíssims de la vida, els Lendakaris Muertos. Bien. Que han tret un nou disc fa 4 dies que es diu Cicatriz en la Matrix. I bueno, he triat un tema que només amb el nom ja et descollones una mica. Es diu Nunca más volveré a aplaudir en un avión. Mira, jo per acabar porto una primícia, és un honor i és un goig que ens hagin donat l'oportunitat de poder presentar l'avançament dels Ataco a Mano Armada, la mítica banda sardanyolenca de punk rock, amb el Fèlix i el Furi a les guitarres i a les veus, el Winnie al baix i el Miguel a la bateria. És un tema, com dèiem, d'avançament del seu nou LP que es dirà Siempre fuimos cuatro gatos i que sortirà en breu, i el tema porta com a títol Antiautoritarios. Que bé, tio. Ja veureu que per tot l'UAL. Acabem aquesta 180a per tot l'UAL. Un sí. Plaer, com sempre, que ens escolteu. No sé si algú ha de afegir alguna coseta més. 188a, no? 188a, què he dit? Jo entre 180a. Sí, pot ser, però... podíem acabar sense algun gazapillo. Això és el pim-pam. Estem aquí tranquil·lament a Can Capa fent unes birres i etc. Ataco a Mano Armada per acabar la 188a edició. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Hemos puesto en casa.